Υπογραφή για τη Μακεδονία. Η συμφωνία σας αυτή είναι μια προδοσία. Στην Πρέσπα η λίμνη στέναξε, τα ψάρια μαζευτήκαν. Τα κόκαλα των προγόνων μας με μια σκιαφτά σκεφτήκαν. Η ιστορία θα γραφτεί με μελανό το χρώμα. Κι όλοι σας πουλήσατε αίμα, αγώνες, χώμα. Θα έρθουμε βελίδιο με ήλιο ή βροχή. Κι αν κάνει κρύο παγετό, θα έρθουμε με σκι. Δεν θα έχουν ούτε χρώματα, κόμματα κι ομάδες. Θα είμαστε όλοι μια γροθιά ως αντισυμπληγάδες. Είμαστε όλοι σίγουροι μα και αποφασισμένοι. 8-1 του πόλη και θα είμαστε μονιασμένοι. Έχει να κοιτάξε ψηλά για σήκω το κεφάλι. Η ιστορία γράφεται, θα σε δω ξασυμπάλλει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για το συλλαλητήριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Παίζει αυτό πάνω. Η ιστορία γράφεται, είπε, ή η κωμωδία γράφεται. Θα τα ακούσει, θα ακούσουμε του στίχου. Προσέξτε του στίχου, κυκλοφορεί για να μαζέψει κόσμο στο συλλαλητήριο κατά του Τσίπρα και των Πρεσπών και τη Μακεδονία και όλα μαζί. Από τις πράξεις φαίνονται όλοι στους αγώνες. Γι' αυτό και εμείς θα μοιάζουμε στους τότε Μακεδόνες. Από αρχαίους Θεμιστοκλής και οι Μυρμιδόνες, μέχρι τους τώρα έδοξους μεγάλους Μακεδόνες. Εμείς θα γίνουμε γροθιά, θα καίμε σαν λαμπάδα. Εσείς μέσα θα πίνετε ποτά πορτοκαλάδα. Θα έρθουνε και Έλληνες από το εξωτερικό. Θα κάνουμε τα δύνατο να γίνει εφικτό. Κι αν πάλι κάτι ακουστεί για εκείνη την ημέρα, θα είναι προχωκάτορες, θα είναι όλη λέρα. Θα είμαστε όλοι σίγουροι μα και αποφασισμένοι. 8-1 του πόλη και θα είμαστε μαζεμένοι. Έλλη να κοιτάξε ψηλά για σήκω το κεφάλι. Ιστορία γράφεται, θα σε δω ξασυμπάλλει. Έλλη να κοιτάξε ψηλά για σήκω το κεφάλι. Ιστορία γράφεται, θα σε δω ξασυμπάλλει. Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες αυτή την όχι, ας το ακούσουμε λίγο, ναι, ναι, κι άλλο. Όλο τους μ' αγάπη και θυσία. Θα έρθουμε βελίδιο 8-9 τους στις 7. Ας μην έχουμε να φάμε, ας μην έχουμε λεφτά. Από Αλεξανδρούπολη μα μέχρι και την Κρήτη. Και από τη Βόρειο Ήπειρο μέχρι τον Ξυλορίτη. Θα έρθουμε βελίδιο με ήλιο ή βροχή. Κι αν κάνει κρύο παγετό, θα έρθουμε με σκι. Δεν θα έχουμε ούτε χρώματα, κόμματα και ομάδες. Θα είμαστε όλοι μια γροθιά ως αντισυμπληγάδες. Είμαστε όλοι σίγουροι μα και αποφασισμένοι. 8-1 του πόλη και θα είμαστε μαζεμένοι. Έλληνα κοιτάξε ψηλά για σήκω. Ωραίος ο στίχος. Πόσο θα ακούσει. Τέλειωσε. Ξεσηκωτικό και είναι ωραίο αυτό που λέει. Και αν κάνει κρύο θα έρθουμε με σκι. Με γιατί σκι, ναι. 8 Σεπτέμβρη είναι πολύ πιθανό να χιόνια. Λοιπόν. Στα μαλλιά. Όχι, δεν είναι δρούτσα. Καρβέλα είναι από τα παρατράγουδα. Δεν ξέρω. Είναι Μακεδόνες. Είναι παρατράγουδα. Και όπως λέει εδώ, ζήτω η Μακεδονία κομούνια. Ο Αλέκος στέλνει μήνυμα. Ακούει αυτό, εμψυχώθηκε. Φτιάξαν τραγούδι για την 8η-9η του, μεθαύριο. Μπράβο. Είναι ιστορική μέρα. Ιστορική μέρα. Η 8η-9η. Είδες πώς εμπνέει, πώς η εποχή μπορεί να αλλάξει τον καλλιτέχνη. Να επέμβει πάνω του η εποχή και η συγκυρία και να τον κάνει να ταυτιστεί με τις λαϊκές μάζες. Είδες πώς αν ο καλλιτέχνης δεν έχει το δρόμο του, ας πούμε, γιατί κόβεται η εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, θα βρει το δρόμο του. Βέβαια, να βγει έξω. Τα συλλαλητήρια προσφέρονται για παρατράγουδα πολλά τέτοια. Είδες, γίνονται θέματα. Εμείς εδώ κάναμε το χρέος, μην μας λέτε ότι δεν όλα αυτά τα μποϊκοτάρουμε. Παρακινήσαμε πώς γίνεται. Ολόκληρο, πού έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι. Αν θυμεί όλων των πόλεων, ενωθείτε. Θείτε. Ναι. Και βάλτε ό,τι θέλετε μπροστά. Είδες επίσης πόσο γρήγορη αντίδραση. Πολύ, πανικός έγινε. Ναι, το γράψαν αμέσως. Ναι, ναι, όχι, όχι. Ο καλλιτέχνης, άμα έχει μέσα του και βράζει. Για να... Το πετάει, δηλαδή στο κατούριμα το βγάζει. Μα εκεί βγήκε. Όπως και εγώ. Πώς είπα αυτό, έτσι. Εκεί βγήκε αυτό το τραγούδι προφανώς. Ναι. Γιατί με καλλιτεχνική αξία είναι ύψιστη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ. Είναι η πέμπτη, η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάνουμε συνήθως. Η πρώτη Ελληνοφρένεια της Πέμπτης για τη νέα σεζόν. Ναι, καλά, θα είναι, αφορούν εμάς, δεν αφορούν κανέναν. Όχι, αλλά τα λες συνήθως. Η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στην Αμερικανιά, το έχεις προσέξει. Ναι, είναι της μόδας. Α, το χάλι για να ακούσει και το χάλι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Έχει βάλει αστεράκια στην Τσιμισκή εκεί, επειδή είναι αφιερωμένη στην Αμερική σήμερα. Φέτος, πέρυσι ήταν στην Κίνα, φέτος είναι στην Αμερική. Όλα αμερικάνικα. Φώτα, σημαίες, κακό. Είναι λίγο κόντρα αυτό με την αριστερή κυβέρνηση. Δεν ταιριά. ταιριάζει. Δεν ταιριάζει καθόλου. Απορώ πώς θα πάει ο Τσίπρας, αλλά θα πάει. Θα πάει. Θα πάει πορεία από εδώ. Από εδώ. Ότι τι, να φύγουν οι Αμερικάνοι. Ναι, οι βάσεις και να πάνε όλα. Πού. Τσα. Έβλεπα χθες το βράδυ. ναι. Έβλεπα χθες το βράδυ η συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη του Πάγια, το οποίο δίνει συνέχεια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Ο οποίος μιλάει τόσο αναλυτικά για την τάδε επένδυση στην Αλεξανδρούπολη, για την Καβάλα, γιατί τα ξέρει τόσο καλά. Σαν να είναι ντόπιο ένα πράγμα. Τι, σαν τους δικούς μας που διαβάζανε και δεν βλέπαν το μνημόνιο και μόνο. Ναι, δηλαδή δεν έκανε ούτε ένα λάθος για τοπονύμια και για πόλεις της χώρας, ενώ ο Τσίπρας έχει κάνει και ένα λάθος με τη Μυτιλίνη και την Λέσβο. Ενώ ο Αμερικανός, ο πρέσβης, το κατέχει το θέμα πάρα πολύ καλά. Για το μάτι ο δικός μας. Για να δείξει ότι είναι τρωτός. Ναι, αυτό αλλιώς. Ότι δεν είναι τόσο τέλειος. Ο αψεγάδιαστος, ας πούμε, τι θα ήταν. Ένας αποστασιοποιημένος, ας πούμε, λογιστάκος, πώς λέγαμε το Σιμίτι που δεν έκανε ναι, λάθη. Ναι, όχι, όχι. Αυτό. Ενώ ο Τσίπρας κάνει και λάθη για να φανεί ανθρώπινος. Άνθρωπος. Ναι, ναι. Αυτό αν ήταν. Θες να λέγεσαι άνθρωπος. Ανθρωπός. Και επειδή είναι Αμερικάνικη Θεσσαλονίκη και θα γίνει ακόμη πιο Αμερικάνικη, είπαμε να θυμηθούμε τον Τσίπρα στις προσπάθειές του να γίνει Αμερικάνος. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα τους Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Donald Trump πρόεδρος, χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, στην Ευρώπη. Προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα. Donald Trump. Κατάλαβες. Να μάθεις να μιλάς. Τώρα ξέρω. Τώρα ξέρω. Μπάει Τσίπρας. Μπάει Τσίπρας. Όταν θέλεις να μιλήσεις σε αγγλικά, σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου στη Θεία από το Σικάγο. Ναι. Please, please. Αυτό. Αυτό. Ίδια αυτό, ναι. Ίδια περίπτωση. Χωρίς κινηματογράφο όμως. Ναι, σπάς λίγο το ρο. Το στραμπουλάς λίγο το ρο και έτσι μιλάς αμερικάνικα. Ναι. Μια είδηση έτσι, έτσι σημαντική. Η Ινδία νομοποίησε την ομοφιλοφιλία. Ναι, το είδα, το διάβασα σήμερα. Ναι. Σημαντικό γιατί είναι και ένα δύσο πληθυσμό. Ένα δύσο πληθυσμό εκεί. Οπότε οι αναλογίες θα είναι πολλές. Ναι. Το είδα. Αυτό μια άλλη είδηση πάρα πολύ σημαντική είναι ότι ο Τσιάρτας. Επειδή βλέπαμε το λέγαμε για το συλλαλητήριο, κάπως μου ήρθε στο μυαλό. Ναι. Επειδή είναι η άλλη είδηση, ο Τσιάρτας στρατεύεται με ποιον. Χρυσή Αυγή. Όχι. Αφού είναι δημοκράτης. Ναι, δεν είπα. Με τον Κυριάκο τότε. Όχι. Ποιο άλλο δεν είναι τόσο δημοκράτης. Πόσο δημοκράτης είναι. Δεν είναι νεοφιλελεύθερος. Τι είναι ο Τσάρτας? Είναι της δεξιάς. Α, είναι κάτι δηλαδή. δεν θα βάλεις τη λέξη τίποτα. Όχι, μα είναι παίχτης πρώην και έχει και άποψη για τα, έλα, τα θέματα. Ναι. Με το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πού? Το έγραψε στο Twitter, το έγραψε. Ότι πάει με το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πήγε με δημοκράτη δηλαδή. Πήγε με δημοκράτη. Σούπα, δημοκράτης όχι τόσο ο Κυριάκος. Ναι. Δεξιά, δεξιός. Είναι με τη νέα δεξιά. Με το Φαΐλο. Μάλιστα. Φελός και φαΐλος, πάει. Έλα, δεν είναι τώρα έλεος. Όποιος δηλαδή διαφωνεί με τις απόψεις σου κατευθείαν πρέπει να έχει κάτι. Εγώ όχι, δεν είπα για όποιον. Γερουσίγκλα. Λοιπόν. Και... Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να έχει και τίποτα περίεργα πράγματα, να έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τα γραφεία του Φαΐλου, μπορεί να είναι τίποτα σκασμένα, να σου κάσει τύχη και αυτά, αν χρειάζονται στόκο, έγινε δουλειά. Ναι, δεν τα ξέρω όλα αυτά. Πάντως παίρνουν όλη θέση εν ώψη εκλογών, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Δρούτσα πήγε με τον Καμένο. Ευτυχώς πρέπει να στρατεύονται όλοι. Η Δρούτσα πήγε τέχνες, με την Ανέλ, όπως έλεγε. Ναι, την number Ανέλ. Five. Δεν, δηλαδή πας σε ένα κόμμα και δεν ξέρεις πώς τη λένε. Πώς λένε το όνομα του κόμματος. Εντάξει, το είπε τρεις φορές την Ανέλ. Η Ανέλ. Από τα καράβια το είπε. Αυτή ακούει η Ανέλ και νομίζω ότι είναι θηλυκό. Ναι. Δεν έχει καταλάβει την ομικρον γιώτα προφανώς. Στο καράβι λέγαμε η Ανέλ Lines. Ναι. Ας πούμε. το έχει από εκεί. Στο καράβι από εκεί θα το πήρανε. Στο κόμμα. Ναι. Πώς είναι η Σκόντα Ξάνθη. Έτσι δηλαδή που έχει χορηγό. Η Ανέλ. Όχι, η Σκόντα Ξανθή πρέπει να το δω. Άμα κάνεις το λάθος να το κάνεις κανονικά. Η Σκόντα Ξανθή. Αλλά η Ανέλ. Πάει στο κόμμα και θα είναι η Ανέλ. Εντάξει, έτσι θέλει να τα ακούει. Εντάξει. Θέλω να πω ότι γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο στα πολιτικά. Και κάποιοι το κοινάλ το λένε Ανάλ. Τι πάει να πει. Ανάλ. Εν τω μεταξύ, συσπηρώνονται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παλιά στελέχη είναι ο Ραγκούς που δεν έχει πάρει θέση γιατί είναι πιο σοβαρός. Πήγε η Μαριλίζα, πήγε η Παπακώστα, ποιο άλλο, πήγε ο Μπόλαρης. Πήγαν όλοι αυτοί οι ωραίοι τύποι γενικότερα. Έχουν δώσει μεγάλη όθηση στο κυβερνητικό σχήμα. Το βλέπεις, καλπάζει, το νιώθεις δηλαδή. Καταρχήν έφυγε η εκλογολογία, δεν υπάρχει λόγος πια. Όχι, δεν δηλαδή έγινε τέτοια διεύρυνση. Ναι, τέλειωσε. Μια οικομενική στο ξαφνικό, στο ξεκούδουνο. Εκεί ο Κουτσί και στραβεί στον Άγιο Παντελήμωνα κανονικά. Δεν έβαλε την μεγάλη οικονόμου. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Έχει εφεδρίες. Ναι. Η μεγαλοοικονόμη είναι εφεδρία. Νομίζω μπορεί να την βάλει μετά τον Κουρουμπλή στη Βουλή Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπη. Καλά, ένα μεγάλο κόμμα έχει και πάγκο τώρα. Δηλαδή, κάθε μεγάλη ομάδα που ξέρει να πέσει έχει πάγκο μεγάλο. Αυτό είναι μεγάλο κόμμα έτσι κι αλλιώς. Και η πρώτη ομάδα τεράστια και ο πάγκος τεράστιος. Και είναι μεγάλο κόμμα όχι λόγω προσώπων, λόγω των επιτευγμάτων του. Και επειδή βγήκαμε και από το μνημόνιο, βγήκαν κάτι στοιχεία χτες. Δεν ξέρω αν τα είδες, κυκλοφόρησαν. Υπάρχουν αυτά τα περίφημα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης που μπαίνουν μέσα στους λογαριασμούς και τους τσιμπάνε λεφτά. Όταν λίγο δεν είσαι εντάξει. Άμα δεν είσαι ο φλόρος της ενέργα για να τα φας και να βγαίνεις μετά με διάφορους τρόπους. Άμα δεν είσαι μεγάλος και άμα είσαι ένας μικρός που χρωστάει, μπαίνουν και σου τραβάνε. Αυτοί λοιπόν πέρυσι ήταν τον Ιούλιο 971.000. Τώρα έχουν γίνει 1.337.000. Αυξήθηκαν. Στον Αλαφούζο το λες. Ναι, ναι, για πες. Έτσι το είχε πει τα 5 εκατομμύρια. Θέλω να το ξαναπώ. 1.137.235. Σωστά το είπα. Τώρα καλύτερα. Ναι, όχι καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό είναι ο τρόπο. Ο τέλειο τρόπο να πει το νούμερο. Το βλέπει, πες το κι εσύ. Ανέβηκαν κατά περίπου 100.000. Αυτοί που ενώ βγαίνουμε από το μνημόνιο, που θα έπρεπε να μην υπάρχουν τέτοια. Οι ατζαμίδες, όχι ατζαμίδες, οι μπαταχτσίδες. Ναι, όλοι αυτοί θέλουν και δεν δίνουν, τους τα έχει φέρει ζωή πολύ καλά. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Προφανώς, κάτι 5.000 είναι εδώ, κάτι 2.000 είναι, κάτι τέτοιο. Και μπαίνουν και τα τραβάνε από το λογαριασμό. Αυτό που ήρθε με το μνημόνιο δεν θα φύγει αφού τέλειωσε το μνημόνιο. Δεν φύγει τώρα την πρώτη μέρα. Αυτό το εξοντωτικό μέτρο που πάει και παίρνει και αφήνει μόνο τα ελάχιστα για να αναπνέει ένας άνθρωπος. Δεν θα φύγει κάποια στιγμή. Δεν θα φύγει την πρώτη μέρα. Α, δεν θα φύγει. Αφετέρου, αν φύγει, τι θα λέμε μετά. Ναι. Έφυγε, μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μα δεν πρόκειται να φύγει. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών τον Ιούλιο του 2018 ανήλθε σε 3.933.000, ενώ ήταν 3.700.000. Κατά 200.000 πάλι αυξήθηκε. Ενώ φύγαμε από το μνημόνιο, αυτοί που χρωστάνε είναι περισσότεροι. Γιατί είναι αυτοί που δεν βάζουν το μυαλό που κάνουν σπάταλη ζωή ακόμα. Άρα θα χρωστάς. Ναι. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Μα έχει μια σημασία. Γιατί και ο Τσίπρας λέει αριθμοί. Επικαλείται κάποιους αριθμούς. Ναι. Πιάσαμε πλεόνασμα, δεν λέει. 3,5%. Επικαλείται αριθμούς και κάνει νούμερα υπουργούς. Ναι. Εντάξει, το έχει αυτό μετά. Ναι. Προσφέρεται γενικότερα. 96,58 δις ευρώ ήταν. Χρωστάμε. 96,58 δις ευρώ. Αχή. Τεράστια ποσά. Όλα αυτά δεν προμηνύουν τίποτα καλό. Αν τα δει κάποιος σοβαρός, βλέπει ότι υπάρχει ένα διέξοδο τεράστιο. Υπάρχουν και τα τρεις. Όταν υπάρχουν τα τρεις και χρωστάμε δις, δεν χρωστάμε τρεις. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά το κόλλημά σου αυτό ντε και καλά κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, πάτανε τον Κυριακό κι άλλο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γιατί δεν λέμε δεν χρωστάμε τρεις. Και γιατί δεν κοιτάμε την ευνοϊκή πλευρά των πραγμάτων. Αυτό το λες εσύ που είσαι Σιριζέος. Πού είναι το κακό στο κάτω-κάτω. Δεν μπορούμε να βγούμε την τουλάπα επιτέλους. Απλά έχει μοναξιά πια. Γιατί έχει μοναξιά. Δεν είναι πολύ Σιριζέοι. Δεν είναι πολύ Σιριζέοι. Είναι οι πολλοί αυτοί που έχουν την ίδια πολιτική όμως. Όλοι. Πια. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει ίδια πολιτική με τον ίδια φωνή με τον Ανδρέα. Ναι. Πολιτική με τον Κυριάκο και το Λεβέντη πια. Ναι. Με την οικουμενική. Κάνουν γιατί δεν μην έχει. Ωραία, τι είναι, ποιο είναι ψυχή του, τι θα τσέρε. Μόνοι σα είστε εσεί. Ευχαριστούμε. Όλοι οι άλλοι είναι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Επειδή αναφέραμε πριν τη συγκυβέρνηση αυτή, την οικουμενική, το κουτσί στραβή στον Άγιο Πανταλίμωνα, υπήρχε ένα παλιό τραγούδι του. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και συνεργάτες. Ναι, όλοι αυτοί. Υπήρχε ένα τραγούδι παλιό του Λάκη Τζορντανέλη. Ο Λάκη Τζορντανέλη, όχι ο Λάκη. Αγοράζω παλιά, το θυμάσαι. Ναι. Την δεκαετία του 70. Αγοράζω παλιά. Ας το ακούσουμε το κανονικό. Γιατί εγώ το λέω καλά. Στη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα της επιτροπίας δεν πρόκειται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να αναζητήσουμε στηρίγματα στο παλιό πολιτικό σύστημα. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε για άλλη μια φορά με όλο το παλιό πολιτικό σύστημα απέναντι. Αγοράζω παλιά δεμοντεμπαλωμένα. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Ο ορισμός του λαϊκισμού, πλέον το λεξικό, στον όρο λαϊκισμός, δίπλα θα αναγράφεται ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και δευτερευόντως οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Σκουριασμένα μυαλά αγοράζω παλιά. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Φώτης Κουβέλης. Ο εθελοντής εχμάλωτος των δανειστών, ο κύριος Κουβέλης. Αγοράζω παλιά το σεντούκι ανοιχτέ. Τρέξτε νοικοκυρές, δεν περνώ δυο φορές. Υπουργείο Εξωτερικών. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. μασκαράδι και στολές. Παλιά τσίπα και παλιές περγαμινές. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Θα είστε υποψήφια και με ποιο κόμμα σε επόμενες εκλογές? Εγώ είμαι Πασόκ. Μόνο με το Πασόκ θα μπορούσα να είμαι. Αλλά... Το Πασόκ είναι εδώ, ρε! Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά. Ο Πασόκ είναι εδώ με τον Τσίπρα αρχηγό. Αγοράζω παλιά σκονισμένες ιδέες. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Χρήστος Πίρτζης. Σας ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό, άνθρωπο Πασόκος. Εγώ όντως το 80 ήμουνα Πασόκ, λάτρης του Ανδρέα Παπανδρέου. Παροπίδες χαρτιά, πουλωμένα αυτιά. Πασόκ, Θεοδόρα Τσάκρη. Αγοράζω παλιά, πέρ το τζάκι σου φίλε, μου χλάε πια σε πια, σε για πέταμα είναι. Ενώ τέλος, ο Πρωθυπουργός θα προτείνει στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παναγιώτη Κουρουπλή για τη θέση του πρώτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Καθίστε Πασόκ. Κοιτάξτε. Το κανονικό, το παλιό Πασόκ. Εγώ είμαι. Και λέω. Βεβαίως είμαι Πασόκ. Άρα. Από το original Πασόκ. Μασκαράδι και στολές. Και παλιές περγαμινές. Και πόδιες μετάξωτες. Γιατί τώρα είναι ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Παλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το παλιό. Πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να αποκαταστήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Μπράβο. Αυτό το ακούμε όλη τη βδομάδα γιατί γίνεται μια αποκατάσταση για μια αδικία. Μια τεράστια αδικία. Κάποιος είπε ψεύτη τον Τσίπρα. Άκου τώρα. Αν έχεις το Θεό σου. Και από το πουθενά κατηγορίες. Από το πουθενά. Δηλαδή, καλά, αυτές τόσα μπορεί να δικαιώματα. Πες στο μνημονιακό, ξέρω εγώ, είχε μνημόνιο. Τώρα είναι αντιμνημονιακό. Για δύο μπορεί να το προσάξει. Αλλά ψεύτη το. Ψεύτη δεν τον λες. Out of the blue. Ναι. Δηλαδή έλεος. Τι λέει φίλος. Δηλαδή. Μας έβρισες τώρα, τι έγινε? Είπα χοντράδα. Ναι, να προσέχει λίγο πολύ. Δεν μιλά. Είμαι και Αυλονίτου. Εντάξει. Γιατί εκτός η Αυλονίτου. Γιατί, γιατί Αυλονίτου μεγαλοοικονόμο και οι άλλοι Καρακώστα, καλά λέω. Μπερδεύκαμε το καρακό. Είναι οι εφεδρίες. Οι εφεδρίες είπαμε. Είναι οι εφεδρίες. Πότε θα μπουν οι εφεδρίες τώρα, ήταν πρέπει να εκλογές. Και τα πάνελ, πρέπει να επανδρωθούν. Μήπως ετοιμάζει ισχυρή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και κατάει τους καλούς. Προφανώς. Αυτή είναι για να μην καούνε τώρα. Γιατί τώρα έβαλε τα τσικό εκεί πέρα για να πάμε σε εκλογές. Μαριλίζα και λοιπούς. Ναι. Αυτή η Μαριλίζα έχει δώσει, θυμάμαι και παλιά όταν ήταν υπουργός, έχει αφήσει φραγίδα. Μα θυμόμαστε. Πίσω. Όλοι. Είδα, άκουσα μια δήλωση που λέει: εγώ αποχώρησα την πολιτική του 2012. Και λέω: τι όντως. Δεν πήρε κανένα χαμπάρι κανείς. Έλειπε. Πότε έφυγε. Αυτό το ψηφιδωτό, το ταγέρε με τη Μαριλίζα που φοράει στο Πασόκ. Ένα πράσινο. Δεν θυμάμαι, πράσινο έι τη ένα κάτι. Ναι, είναι το ίδιο από τότε. Το φοράει και τώρα, δεν το είδα. Το, ήταν λίγο. Επί Γιώργου ήταν λίγο πιο. Τα έβγαζε αυτά, ήταν πιο εκδηλωτική σε αυτά. Τώρα την είδα πιο μαζεμένη, πιο αριστερή. Δεν ήταν τόσο. Ναι, είναι αριστερά τώρα. Να έχω μια φινέτσα. Αλλά μ' αρέσουν όλοι αυτοί που περνάνε από τα υπουργεία και δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους για να τους θυμόμαστε. Δηλαδή, ο Σκουρλέτης έχει περάσει από 4 νομίζω υπουργεία σε αυτά τα 3 χρόνια. Θυμάσαι να έχει κάνει κάτι ο Σκουρλέτης εκτός από κάποια πάνελ βαργεστημένο στα πρωινά. Και βαργεστημένο και. Να αναμασά τη γενική πολιτική. Και αρνητικό να εφαρμόσει μνημόνια που μια χαρά τα έκανε όλα. Που εγώ δεν θέλω, εγώ δεν κάνω και ο Σκουρλέτης θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει. Μια χαρά όλα τα μνημόνια. Επίσης, με αυτόν τον ανασχηματισμό τώρα εκεί και όλα αυτά, είναι η υφυπουργός παιδείας, η κυρία Μερόπη Τζούφη. Έλα! Τη μπράβο, συγχαρητήρια την κυρία Μερόπη Τζούφη. Που είχε μπει και την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι κάνουν όλοι καλά αυτοί. Καλά να κάνει. Τι προσφέρουν. Δεν κατάλαβα γιατί όλο αυτό κατά του Τσίπρα. Η 50... Τίνα η Μπυρμπίλη τι κάνει. Ήταν σε έναν οργανισμό έξω που τη θυμήθηκε. Τι κάνει η Τίνα η Μπυρμπίλη, υπουργός περιβάλλοντος που θα έκανε πλακώστρο όλη την Πανεπιστημίου. Η φίλη του Γιώργου, εντάξει. Η φίλη από το γυμναστήριο. Η φίλη με όμικρον γιώτα. Οι φίλοι του Γιώργου ήταν. Ο Γιώργος είναι φίλος μας. Οι φίλοι του Γιώργου είναι φίλοι μας. Ωραία, είναι φίλοι μας. Ωραία, πού πάλι έπεσε με το κανό. Βγάλανε και κάτι πλάνα, έβλεπα πριν. Ένα κανό με ένα Γιώργο πάνω σε ένα βράχο να έχει πέσει πάνω στη σκάφη. Έκανε τρύπα και βάλει το δάχτυλο να κλείσει την τρύπα με νερό. Δεν ξέρω, άλλαξε την αλυσίδα στο κανό μάλλον. Ξέρω εγώ. Αυτά είναι κάτι κρυάδες που λένε οι προηγούμενοι, Πέτρο, που λέει ο Κακιούζης. Είπαν τέτοια. Ναι, είπα κάτι σαν αλλά λέγανε αυτά, δεν το άκουσα. Μην αναμασάς τέτοια. Δεν το άκουσα. Πού είναι η πόλη, κάτι παμπούκι που είχε ο Γιώργος. Κάτι Γερουλάνο. Παμπούκι έπαιζε να μπει, πρέπει να σου πω. Τι έγινε, γιατί δεν μπήκε. Ο Γερουλάνο μπορεί να είναι υποψήφιο δήμαρχο τη Αθήνα, πρέπει να σου πω. Και θα πάει πολύ καλά, πιστεύω. Και πιστεύω. Κανεί δεν χάνεται. Θα πάει πολύ καλά. Και Μπακογιάννη θα είναι δήμαρχο υποψήφιο. Και Πατούλη θα είναι δήμαρχο. Χαίρο πολύ, άμα είναι έτσι. Ο φίλο ο Κώστα. Γιατί ο Πατούλη είπε ότι δεν θέλει να πάει περιφέρεια, θέλει Αθήνα. Λοιπόν, βλέπω εδώ το διάλογο. Δεν τον νοιάζει για τον Πατούλη. Το Πατούλη αφήνουμε έτσι να περάσει. Κοιτά το Ιωσήλ. Στηρίζει τη χρυσή οικογένεια. Ναι, ναι, λέει απέσα. Ποιο δεν στηρίζει τη χρυσή οικογένεια, πα καλά. Ποιο δεν ζηλεύουμε όλοι τα χρυσά. Τα μεταξωτά να δει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένα διάλογο κάτω από το YouTube που μεταδίδουμεθα καθημερινά και από εκεί και λέει ένα μόνο από το YouTube είστε. Δεν σα βρίσκω αλλού. Και πού δεν είμαστε. Στο ραδιόφωνο, φίλε. Στο ραδιόφωνο καταρχήν όπου είμαστε. Εκτό αν δεν εκπέμπει πουθενά και είναι ένα. Με να την νομίζουμε ευκαιρία, εμείς ότι κάτι γίνεται. Κάντε και ένα subscribe στο official page Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Έρχονται πράγματα πολλά και καινούργια ετοιμάζονται. Και αν δεν είστε εκεί, θα τα χάσετε. Α, στο YouTube. Ναι. Ωραία. Και γενικώς υπάρχει ένας πολύ έντονος διάλογος. Κανονικά παίζει Ελληνοφρένια, της απαντάει μια άλλη εκεί της κυρίας όλα αυτά. Θέλουμε, λέει, την άποψη του Θήμιου και του Αποστόλη, το δικό σου με κεφαλαίο, για την απόφαση να δώσει υπηκότητα η κυβέρνηση στους μετανάστες που βοήθησαν στο μάτι. Πάρα πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε, δεν κατάλαβα. Ναι, μόνο που εγώ έδωσε... θα με παίρνει να αφαιρέσει και από κάποιους άλλους. Είναι δηλαδή αυτούς που πήγανε και κάνανε πλιάτσικο ενώ οι μετανάστες βοηθούσαν στο μάτι. Αυτοί είναι χρυσαυγίτες, είναι χρήσιμοι σε αυτή τη φάση στην κυβέρνηση. Αυτή, πρέπει ναι, να εντάξει, σου πω. Τους βολεύει αληθή. Δώσανε την υπηκότητα, τιμητικά θα δοθεί με τελετές και τα υπόλοιπα. Δηλαδή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια διαδικασία. Σε δύο Αιγύπτιους και έναν Αλβανό. Αλλά νομίζω ήταν και άλλοι που βοήθησαν. Δεν ήταν μόνο δύο Αιγύπτιοι. Ήταν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι. Ειδικά πήγαν όλοι εκείνοι και έσωσαν πραγματικά ζωές. Έσωσαν πραγματικά ζωές. Ναι, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια τώρα τι έγινε εκεί. Okay. Έχει αισθάνεται μια απειλή αυτή που το γράφει η λιγότερο Ελληνίδα. Ότι όχι, δεν έχει. Ζουφάν τον αέρα οι ξένοι. Το ελληνικό οξυγόνο που είναι μόνο ελληνικό. Την άποψή σα. Η άποψη για να τη ζητά. Άνθρωπο σώζει άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έσωσε άνθρωπο. Ό,τι και αν είναι ο άνθρωπο που σώθηκε, ό,τι και αν είναι ο άνθρωπο που έσωσε. Ανθρωπιά, αυτό να επιβραβεύεται. Άλλωστε ζουν και 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Πια έχουν ενταχθεί κανονικά. Καλά, και ένας 30. Ναι. Ήταν ένα χρόνο. Okay, θέλω να πω ότι ένας λόγος παραπάνω, ότι πλέον. Βαράτε προσοχή στο Στάλιν, λέει. Είναι σωστό αυτό που λες κάθε πρωί. Βλέπω εδώ διάφορα. Βόρειος Ήπειρος, γη ελληνική. Έχουμε και τέτοια μηνύματα. Άξι, γιατί επίκαιρα. Όχι. Επίκαιρα. Θέματα. Κάτι για Μελιγαλά βλέπω, κάτι για Μελιγαλά έχει πάει κουβέντα. Μιλάνε μόνοι τους. Ήταν μικρό ξέρω. Το πηγάδι. Λοιπόν, κάτι λένε εδώ για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα πας. Έμπαινα. Α, έτσι θα το πάμε. Έμπαινα. Θα μπεις. Θα μπω. Φεστιβάλ ΚΝΕ που ναι. Γίνεται. Είναι τα 100 χρόνια φέτος, με έχουν του καλέσει. ΚΚΕ και τα 50 της ΚΝΕ. Ναι, τα 100 του ΚΚΕ. Και είπανε στο γύφτονα, πώς το λέει, να αυτό και αυτός δεν αυτό. Δεν ξέρω ότι τα φιλετικά σου και αυτά τα ρατσιστικά σου βγάλουν τα που θες αλλού. Δεν ξέρω, σε επηρεάζει από τα μηνύματα στο YouTube. Μπορεί. Όχι, κοιτάω εσένα που έχεις μαυρίσει και ναι, μου ήρθε. Ναι, ναι. Για πες. Τι θες να πω, αυτά. Τελεία. Σε ποιο φεστιβάλ θα πας? Στις ΚΝΕ. Ναι, αλλά δεν γίνεται σε κάποιες πόλεις. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα. Α, μάλιστα. Και στα τρία θα πας. Όχι, δεν είναι και στα τρία. Είπανε στο γύφτονα. Δεν είναι και στα τρία που γίνεται. Γίνονται 13 και θα πάω σε τρία. Α, σαν την λογική την προηγούμενη. Τα τρεις. Στη Θεσσαλονίκη πότε είναι? Την άλλη Παρασκευή είναι Θεσσαλονίκη. Παρασκευή, το άλλο Σάββατο Πάτρα. Και ως Τσολιάς θα πας. Ναι, Τσολιάς με την μπάντα εκεί. Την μπάντα μας, το άλλο Σάββατο στην Πάτρα. Να ανεβάσει τον κύριο Βασίλη. Το παράλληλο Σάββατο στην Αθήνα. Να ανεβάσει τον κύριο Βασίλη. Ναι, άμα έρθει. Άμα έρθει το φεστιβάλ. Άμα έρθει, το ναι. Λέμε εδώ για να έρθει εκεί, να τον βρει να ανέβει πάνω. Ναι. Θα πα στον Πελετίδη εκεί που του βγάζουν ότι δεν έχουν τι άλλο να πούνε. Ότι πάμε... έχει πάρει μια βίλα, λέει. Να πω, βγάλω φωτογραφίε από τη βίλα του Πελετίδη. Μπράβο, να πα με στοιχεία. Και το σκάφο. Και το σκάφο. Και το σκάφο. Γιατί και το σκάφο. Την τράτα αυτή που. Γιατί ψαρεύει. Ψαρεύει ο Πελετίδη. Όχι, έτσι το είπα τώρα. Θα ψαρεύει. Γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε. Κομμουνιστή είναι. Δεν θα βάλεις αυτά τα δύο που έχουμε. Θα το πάμε αλλιώς. Θα πάμε αλλιώς. Αλλάζουμε και τη ροή. Θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μείνει μόνο η παπά στο τέλος. Mm. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που πέθαναν το γαβρά. Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό που έγινε. Λοιπόν, Βγαίνει και τη σπέκουλα που κάνανε μετά με τον χακαρισμένο λογαριασμό. Χθες η Ντέμπι Γκολεμά και γράφει στο Facebook κάτι για την Ειρήνη Παπά, ότι είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι. Έχει Αλτσχάιμερ και τέτοια. Έχει Αλτσχάιμερ, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει κτλ. Βγαίνει μετά ο Μανούσος Μανουσάκης, ο ανιψιός της, η Ειρήνη Παπά. Και λέει δεν ισχύει τίποτα από αυτά που γράφουν. Πριν από λίγη ώρα μίλησα μαζί της. Είναι μια χαρά η Ειρήνη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγαίνουν τέτοιες άστοχες φήμες. Η Ειρήνη είναι ένα ζωντανό σύμβολο της Ελλάδας. Σωστά όλα αυτά. Επιλέγει που θα πάει, που δεν θα πάει κτλ. Κτλ. Και κάπως έτσι κλείνει αυτή η ιστορία. Απορώ με τη δημοσιογραφία. Πέρα από αυτό. Όχι, είχε συνέχεια. Είχε συνέχεια. Καλά, δεν ξέρεις τώρα τι έχει παιχτεί εκεί. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Βγαίνει ο Ψινάκης. Άντε. Δήμαρχος Μαραθώνα. Mm. Δεν είχε πάρει χαμπάρι του Μανουσάκη την διάψευση. Ούτε καν τη Ντέμπι Γκολεμά το κείμενο που έλεγε ότι ζει. Και ο Ψινάκης θεωρώντας ότι έχει πεθάνει η Ειρήνη Παπά. Α, το πήγε παραπέρα. Ναι, ναι. Για μισό αιώνα, Ειρηνάκη μου, ταξιδέψαμε μαζί στο μισό πλανήτη. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταξιδέψανε μαζί στο μισό πλανήτη. Μου έμαθες πολλά, μου γνώρισες όλες αυτές τις διαθνήσεις να μου φιλήσει το Βισκόντι, συνεχίζει το μήνυμα του Ψινάκη, το Φελίνι, τον Τζεφιρέλη, τον Νίνο Ρότα. Τώρα άμεσα ή όχι. Τον Κακογιάννη. Όχι, τώρα θεωρούσε ότι έχει πάει. Να μου φιλήσει όλου, ξέρει εσύ, από τι χιλιάδε φωτογραφίε που έχουμε με όλου αυτού που βάζουν τον αγαπημένο στο σπίτι, στο χιλιομόδι που είμαστε ακόμη μικροί και σκάγαμε κτλ. Κτλ. Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για την υπέροχη ζωή που ζήσαμε. Ψινάκι, ο χειλός λοιπόν του διαδικτύου με το λίγα λόγια. Το κατέβασαν σε 15 λεπτά. Εντάξει. Στο ποντίκι το είδα εγώ όλο αυτό το δημοσίευμα. Με ο τίτλο χιλός... Ψινάκι πέθανε την Ειρήνη Παπά στο Instagram. Ο χειλός του διαδικτύου που μπορεί να αναπραχθεί οποιαδήποτε. Χωρί έλεγχο και είναι και ο Ψινάκι ο οποίο τώρα τελευταία. Από όταν είναι δήμαρχος, δεν ξέρω τι έχει πάθει, άλλα κάνει, άλλα λέει, έχει ένα θεματάκι. Καλά. Τρέχει για το Δήμο μάλλον. Δεν έχει και θέματα να ασχοληθεί στο Δήμο του. Οπότε έχει χρόνο, ας πούμε, για τέτοια. Ήταν ένας Δήμος στον αυτόματο και τώρα με αυτά που του τύχανε κιόλας, κατάλαβαν οι άνθρωποι πώς πρέπει να ψηφίζουμε. Νομίζω ήταν ένα ωραίο μάθημα για όλους. Και τι πρέπει μάθημα. Να βλέπουμε και από το διαδίκτυο, να πιστεύουμε, να κάνουμε αυτό και αν θα φιλτράρουμε. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Μια γενιά ολόκληρη έχει μεγαλώσει με το διαδίκτυο και θεωρώντας ότι η οθόνη είναι η ζωή του, η μάνα, το πατέρα του, ο δασκαλός του, ο καθηγητής του, ο πνευματικός του. Εντάξει, απλά καλό είναι να εξετάζουμε και αυτό που γράφει, ποιος το γράφει. Δεν θα το κάνει. Τι κάνει, δεν θα το κάνει αποστολή. Δεν ξέρει τι είναι αυτό που μπορεί να πίνει, μπορεί να, να χαρτοπέζει. Το χειρότερο είναι ο δόλος. Δεν είναι αν πίνει ή χαρτοπέζει. Το χειρότερο είναι ο δόλος. Μια που είπαμε Ειρήνη Παπά, ας πάμε σε άλλες διαφημίσεις. Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδώθηκα με στην οτιά των ανθρώπων. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μια αγάπη. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Ό,τι από σένα τώρα έχει μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο τη βροχή. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, πας σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Μάνος Ελευθερίου στίχη, Γιάννης Πανός μουσική και βέβαια η φωνάρα Βίκη Μοσχολιού. Να, εντάξει, διαβάσαμε τη Βίκη Μοσχολιού και την Μπεκιζίνα. Τώρα τι νόημα έχουν, πολλά τέτοια. Δεν είπαμε ότι θα είσαι και στο φεστιβάλ τη Κνέση στην Αθήνα το άλλο Σάββατο. Το είπαμε, εσύ δεν είπαμε μόνο Θεσσαλονίκη. Όχι, εγώ είπα και το άλλο Σάββατο στο τρίτο. Ότι θα τελειώσει ο Κουτσούμπας και θα ανέβει εσύ, το είπαμε. Αυτό. Τελειώνει η ομιλία. Κάνει LinkedIn. Ναι, αλλά όχι στην ίδια. Μου κάνει LinkedIn ο Κουτσού. Ο Κουτσού δίνει στον Τζολιά. Κουτσού LinkedIn, ε. Το οπότε θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα βέβαια. Fair play όμως, γιατί του κάνω LinkedIn στη Θεσσαλονίκη. Α, είσαι εσύ πριν. Θεσσαλονίκη του κάνω LinkedIn. Α, ωραία. Ναι. Με τηλεοπτικούς όρους βλέπω λειτουργεί το κουκουέ. Πώς θα λειτουργήσει. Είναι η μόνη έτσι διέξοδος σε όλα αυτά που γίνονται. Αν δεν δουλέψει τηλεοπτικά δεν γίνεται τίποτα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Ολόκληρη παραγωγή τώρα. Μα και όλα τα μυαλά τηλεοπτικά λειτουργούν. Ναι. Ως οθόνη. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Βλέπω εδώ στο Twitter κάτι ωραία. Τέτοιο πανηγύρι για τον Έκτο Στόλο, ότι Καλουτά στην ταινία δεν έχει κάνει. Ναι, έβλεπα το πρωτοσέλιδο εφημερίδων της αριστεράς χθες, προχθές, με τις αμερικάνικες σημαίες. Είναι και σημαία σε ένα εξώφυλλο, έτσι, η εφημερίδα των συντακτών, ναι. Και αυτό ο Σφυροδρέπανος το έχει πει στο Twitter, αυτό που διάβασα τώρα. Και ο Λακάπα, ένας άλλος έτσι ωραίος στο Twitter, λέει εντωμεταξύ Φαΐλο, μόνο ο Τσιάρτας θα ψηφίσει. Αυτό ναι. Το κόμμα προφανώς, δεν το ξέρουμε αυτό, μην προδικάζουμε. Εγώ λέει, η aerial yoga ανακαλύφθηκε όταν μια κοντή ανέβηκε να κρεμάσει κουρτίνες και βρέθηκε τυλιγμένη σαν τολμάς. Λογικό. Και ένα άλλο. Επιτέλους βάλτε στα περίπτερα ψυγεία που να ανοίγουν όλα με τον ίδιο τρόπο. Ξεφτιλιζόμαστε για ένα νεράκι. Ναι, είναι αυτό. Όντως, είναι αυτό μια καταγγελία αυτή. Άλλο ανοίγει έτσι, άλλο ανοίγει σειρώμενα, άλλο ανοίγει τραβηχτό ανοιγόμενα. Από την, άλλο τραβηχτό από την άλλη. Τι είναι αυτά. Πας εκεί και είναι γρίφος, πώς θα πάρεις το νερό. Ναι, στο διάλο. Βαθμή δυσκολίας. Σε εμάς αυτά. Όχι, σε εμάς δεν περνάνε. Σε αυτό το λαό δεν περνάνε αυτά. Αυτά μόνο. Αυτό. Όλα τα άλλα περνάνε. Αυτά δεν περνάνε. Σε αυτό το λαό δεν περνάνε. Λοιπόν, τώρα έχουμε να πάμε λίγο και στον Κυριάκο, που είναι ο αγαπημένος των Ελλήνων. Στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτος, είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός μετά τον κανένα. Οπότε. Αναγκαστικά. Τι αναγκαστικά. Είναι κατά. Πάντα ήταν ο καταλληλότερος. Βλέπεις τον Τζίπρα και τον Κούλη. Δεν είναι πιο καλός ο Κούλης. Ναι. Να διοικήσει. Μεγάλη διαφορά. Το πλήρες αδιέξοδο πραγματικά. Λοιπόν, ο Κυριάκος εδώ λέει αλήθειες. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μας για την οικονομία. Και με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο απέδειξα ότι υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Καλά τα λέει, γιατί αυτά θα τα πει και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Αλλά πρέπει να τα λέμε από τώρα, να τα μαθαίνουμε. Νομίζω ότι ο Κυριάκο δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει τι λέει. Όχι, γιατί έχει τόσο πλάκα. Υπόλοιπο. Σε τραβάει τόσο πολύ το παικτικό σε του πράγματος. Σε αποσυντονίζει το άλλο. Δηλαδή σε αποσυντονίζει και σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή όταν ξεκινάει η πρόταση με το είχα. είχα, τι να ακούς παρακάτω. Όριστο. Σκέφτεσαι ότι κάνει το Λαζόπουλο στον Τζίμι, τον Μίτσον. Είχα, πώς θα πεις τον είχα. Το ρήμα ναι, έχω είχα. Έτσι λέγεται, ναι. Είχα. Το γράφει με ψιλον γιώτα. Τόσες παραστάσεις φέτος, φεστιβάλ Αθηνών ολόκληρο να μην είναι σε μία. Ο Κυριάκος, ναι. Σωστή. Μπροστά. Όχι στις θέσεις. Όχι στους επισήμους. Όχι στους επισήμους, μπροστά πάνω στο... Να τον βλέπει ο κόσμος να τον... Έχει και θεανό φωτίου στην ΕΡΤ να ενημερώσει. Μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένα συνάδελφος δημοσιογράφος που δουλεύει και στο Real FM. Και είναι αριστερός. Σωθήκαμε. Τον έβρισα τώρα, είναι αριστερός. Ναι. Από το μήνυμα θα καταλάβεις ποιος είναι. Ωραία. Να βάλει κόκκινο καλσόν στο φεστιβάλ. Συνάδελφος, δημοσιογράφος κιόλας. Ναι. Δεν στέλνει το αυτό μυαλό. Το μήνυμα. Να τον δώσω. Να τον δώσω εγώ. Α. Ο Μπογιόπουλος τα λέει αυτά. Για σένα. Για σένα. Πέσιμο κάνανε χθες το Λαβίθι, άκουγα λίγο. Τι λέγανε. Στο Χατζηνικολάου που έφαγε την ώρα του Λαβίθι για να την πάρει ο Μπογιόπουλος και έχει γίνει αριστερό ραδιόφωνο. Ναι, τα χάσαμε. Άστα, είναι. Εγώ τα άκουσα. Ο Κώστας τι έλεγε. Άκουγε. Δεν έλεγε. Άκουγε. Αποδεχόταν δηλαδή. Δεν αποδέχτηκε, είπε στο τέλος. Συμφωνώ και τέτοια. Εντάξει. Αυτό. Γιατί είναι δύο ώρες ο Μπογιόπουλος πρέπει να πούμε. Ναι, μην χάσετε, παιδιά, μην χάσετε. Γιατί δεν χωράγατε σε μια ώρα. Είχε τόσα καλά. Αυτό το σφυριγματάκι έπρεπε να ακούγεται. Δεν χωρέσε. Μεταξύ Μπογιόπουλου που. Αμώ είναι ωραία ιδέα αυτή το κόκκινο καλσόν να βάλει. Ο άνθρωπος τα ξέρει από μέσα, ξέρει τι λέει. Δεν φορά καλσόν. Ο Τσολιάς δεν φοράει καλσόν. Ο Τσολιάς τη φοράει. Κολάν. Κολάν. Ωραία, θα στείλει τώρα μήνυμα να φορέσει. Για άντρες που κολάν. Να φορέσει κόκκινο κολάν. Είπες για άντρες που κολάν και ακολουθεί αυτό. Κύριε συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ για τα χαμόγελά σας. Σας ευχαριστώ για το ζεστό σας χειροκρότημα. Έχετε πάντα την ευγνωμοσύνη μου για τους κοινούς αγάπες. Για τους κοινούς αγάπες και την αγάπη μου για όσα μας ενώνουν. Για τους κοινούς αγάπες. Μη μιλάς. Σε πιο μεγάλα θέλω να κάνω πίσω. Δεν άντεξα μαζί και χάθηκα μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές να με αναπαραδείσω. Για τους κοινούς αγάπες. Μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Το Πασόκ κατάφερε και μπήκε στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Είμαστε πάντα εδώ μαζί. Το Πασόκ, ναι, είναι εδώ. Αυτοί δεν έχουν αλλάξει 100 ονόματα για να μην λέγονται Πασόκ. Και πάλι Πασόκ το λέει. Ναι, το λέει μόνο στην 3η του Σεπτέμβρη, όταν κάνει τα γενέθλια. Ναι, για να θυμόμαστε και αυτά, να μαζέψει λίγο και το. Δεν θέλανε να διώξουν, πίμιο. Όταν το Πασόκ από 40 έγινε 4, δεν θέλανε να διώξουν την αμαρτία από πάνω και τώρα το ξαναανακαλύπτουνε. Είναι και το παλιό μπραντ που δεν έχει υπερκαλυφθεί. Χρωστάει από το παλιό μπραντ. Το παλιό μπραντ χρωστάει, αλλά δεν έχει υπερκαλυφθεί από το καινούριο. Η Θεανό Φωτίου έχει κάνει μοβ μαλλί. Όχι, είναι όντως, τα φώτα στην έρευνα. Τι τα φώτα, μοβ φώτα τη φωτίζει το μαλλί. Μποϊκοτάζ, προβοκάτζια. Σετάρι μαλλί με πουκάμισο. Όχι, δεν είναι το φως. Το μαλλί έχει λες. Έχει κάνει το μαλλί μοβ. Εντάξει, τώρα που βγήκαμε από το. Αυτή που μας κυβερνάνε. Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο, βάφει και τα μαλλί. Περισσεύουν τα λεφτά. Στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αχτιόλ θα το βάψει το ροζ το άλλο. Ή το Τζανακοπουλή. Ναι. Ο Τσίπρας μου το βάψει. Ο Τσίπρας μου το βάψει. Θα το βάψει μπλε και κόκκινο στα χρώματα τη αστεράκια. Και με αστεράκια. Στο Facebook μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια. Αυτό που έχει 256.000 ακολούθους. Όχι όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν φω. Ψεύτικα και δικά μας προσωπικά με ονόματα Καλαμούκης Μπαρμπαγιάννης. Υπάρχει Καλαμούκης, υπάρχει ένα ψεύτικο. Υπάρχει δικό μου. Ψεύτικο, το official είναι το δικό μου. Ναι, εγώ δεν έχω. Λοιπόν, αλλά τη Ελληνοφρένεια είναι αυτό. Τα άλλα στο Twitter είναι Ελληνοφρένεια σκέτο. Το site είναι ελληνοφρένεια.gr και στο YouTube Ελληνοφρένεια Official. Πατήστε να κάνετε subscribe. Πολλούς τρόπους πια. Τι ωραία παλιά είναι αυτή που δεν είχαμε. Έχουμε πολύ διάλογο, αλλά δεν έχουμε λόγο αποστόλη. Λόγο ύπαρξη και λόγο. Ναι, ναι, επειδή ακούω. Ανοίγει μεγάλα θέματα. Μάνο Ελευθερίου από κάτω την εκδρομή με τον Καϊφίλια. Ένα πολύ ωραίο παλιό τραγούδι. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Γεια σα. Στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Μαύρες κι είναι τρομαγμένες. Τσιγκελεί ο κόσμος δίχως ουρανό. Στραγγίζει το κορμί μου στους μπαξέδες. Με γδέρνουν σαν ως χάρη και πονό. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε. Είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε. Είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Χαράζουν οι χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χάρτινα χρόνια, χάρτινη ζωή. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος η πόρτα και ο αριθμός μη με ρωτάτε. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος η πόρτα και ο αριθμός μη με ρωτάτε. Μέσα στη ζωή μου παραμονεύει ο σε αυτή την εκδρομή μου. Μη με γυρίζεις πίσω στα στενά. Αυτό που θέλω.